ki ngai tena ni pona yo. Ayeli aneli maboko polele na memi motema pe bolingo. Yamba na mama yamba mobali ya zongi. Olemo peli tambe yo mina piyo. Yanga kopesa bezi. Ayeli aneli maboko polele na memi motema pe bolingo. Mama ya mama pali ya zongi lole mopeli tame yo mina mio yaka kupesa bizi. Nicole la yo.